To program Trzeci Polskiej w Radiu, niedziela, 11 czerwca, minęła 9. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzy gole Lewandowskiego i Polska pewnie pokonuje Rumunię. Pierwsi obywatele Ukrainy bez wiz wjechali na terytorium Unii Europejskiej. Francuzi wybierają parlament, rozpoczęła się pierwsza tura głosowania. Polscy piłkarze coraz bliżej mundialu. Biało-czerwoni pewnie pokonali Rumunię 3-1. Hat-trickiem popisał się Robert Lewandowski. Robert, z tego co widzimy, perfekcyjnie wykonuje zarówno rzuty karne, jak i również rzuty wolne. Możemy się tylko z tego cieszyć. Jest tytanem pracy i widać, że granice możliwości dla niego nie istnieją. Chwali kapitana reprezentacji trener Adam Nawałka, który przyznaje, że mecz z Rumunami wcale nie był łatwy. Według Arkadiusza Milika drużyna panowała nad rywalami. Od początku kontrolowaliśmy mecz i od początku mieliśmy swoje sytuacje. Z ławki moim zdaniem wydawało mi się po prostu, że to jest kwestia czasu, kiedy strzelimy bramkę. Chłopaki bardzo dobrze sobie radzi. Wojciech Szczęsny wyliczył, że do awansu na mundial biało-czerwonym brakuje 7 punktów. Jeszcze mamy przed sobą 4 ciężkie mecze, trzeba je wygrywać, trzeba zbierać te punkty. Jeśli moja matematyka jest na niezłym poziomie, to wydaje mi się, że 7 gwarantuje nam awans na mundial, więc co najmniej te 7 trzeba zdobyć i to najlepiej w najbliższych 3 meczach, żeby był spokój. Polacy umocnili się na prowadzeniu w grupie E. Mamy 16 punktów, o 6 więcej od Czarnogóry i Danii. Kolejne spotkanie we wrześniu z Duńczykami. Ukraińcy mogą już jeździć do Polski i innych krajów Unii Europejskiej bez wiz. Eksperci wskazują, że może to wzmocnić prozachodnie nastroje na Ukrainie, a także zmienić polski rynek pracy. Najważniejszym warunkiem skorzystania z ruchu bezwizowego jest paszport biometryczny. Obecnie taki dokument posiada ponad 3 miliony obywateli Ukrainy. Jak podkreśla Olga Popowicz z Fundacji Nasz Wybór, nie oznacza to, że wszyscy od razu ruszą na zachód. Nawet jeżeli oni nie skorzystają już z tej okazji, ale to, że ty możesz, to w pewnym sensie wzmacnia też twoją taką pozytywną wizję na te eurointegracyjne procesy. Zniesienie wiz może oznaczać także zmiany na polskim rynku pracy. Część Ukraińców może zdecydować się jednak na pracę na zachodzie. Dlatego, jak podkreśla Łukasz Kozłowski z Pracodawców RP, konieczne są zmiany prawne, które pozwalałyby obywatelom Ukrainy na stałe związać się z Polską. Niedobór pracowników z uwagi na czynniki demograficzne między innymi w Polsce jest fenomenem stałym, który będzie się utrzymywał przez długi okres. Eksperci wskazują także na konieczność zmiany unijnej polityki wobec Ukrainy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Francuzi od godziny głosują w pierwszej turze wyborów parlamentarnych. O miejsca w Zgromadzeniu Narodowym ubiega się ponad 7800 kandydatów. Na jeden mandat przypada 14 osób. W niższej izbie parlamentu francuskiego zasiada ponad 570 deputowanych. Większość absolutna, a takie są prognozy sondaży, pozwoliłaby prezydentowi Emmanuelowi Macronowi na wprowadzenie reform, których potrzebuje Francja borykająca się z bezrobociem, z zastojem gospodarczym i ze znaczącym spadkiem siły nabywczej pieniądza. Przygotowania trwały do ostatniej chwili, mówi przedstawiciel okręgu wyborczego na paryskich przedmieściach, gdzie koszt wyborów to 80 tysięcy euro. Tylko 10% tej sumy pokrywa skarb państwa. Przez cały tydzień kilkadziesiąt osób pracowało od 17 do 10 wieczorem przy konstruowaniu lokali wyborczych. Wczoraj od 9 do 20. Dzisiaj pomaga w wyborach około 300 osób. Lokale wyborcze czynne są do 18, a w dużych miastach do 20. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mieszkańcy Warszawy muszą zbroić się w cierpliwość. Co najmniej do 16 czekają ich duże utrudnienia w ruchu. Stolicy od wczesnego przedpołudnia opanują triatloniści. Cyryl Skiba. Poszczególne odcinki ulic będą wyłączane z ruchu w miarę przemieszczania się zawodników. Trasa rowerowa zaczyna się w Białobrzegach. Zawodnicy wjadą do Warszawy ulicą Płochocińską i będą się dalej przemieszczali ulicami Modlińską, Kuklińskiego, Mostem Szkodowskiej, Kyrii, dalej Wybrzeżem Gdyńskim, Gdańskim, Wenedów, Zakroczymską, po czym Konwiktorską, Bonifraterską i Miodową dotrą do Senatorskiej. To właśnie tam odstawią rowery i rozpoczną bieg na trasie Plac Teatralny, Wierzbowa, Plac Piłsudskiego, Generała Tokarzewskiego, Karaszewicza, Krakowskim Przedmieściem i Karową dotrą do Browarnej i z powrotem Karową. Krakowskim Przedmieściem dotrą do Ossolińskich i Moliera, gdzie wyznaczono metę. Do godziny 22 zamknięta będzie ulica Senatorska pomiędzy Wierzbową a Moliera. Obywatel gov.pl. Ten portal warto sprawdzić przed wakacjami. Wiceminister cyfryzacji Krzysztof Schubert mówi, że znajdziemy informacje, które mogą się przydać podczas urlopów zarówno w kraju, jak i za granicą. Na pewno warto sobie sprawdzić punkty karne. To jest usługa bardzo popularna, z bardzo dużym przyrostem. Mamy aplikowanie po tą kartę europejską ubezpieczenia społecznego. Mamy usługę też wymiany dowodu. Być może przy poruszaniu się w Europie w ramach Unii będzie taka potrzeba. Możemy też to zrobić elektronicznie. Na portalu są także darmowe i bezpieczne aplikacje do ściągnięcia na smartfony, które pomogą nam w podróżach po całym świecie. To był serwis Trójki. Niedziela pogodna, przelotnie padać może tylko na wschodzie. Termometry pokażą w Rzeszowie 21 stopni, w Białymstoku i Krakowie 22, w Koszalinie i Przemyślu 23, w Poznaniu i Warszawie 24, we Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwszy trójkowy musical na festiwalu Dwa Teatry. Finalistki talentów Trójki w kategorii teatr na dzień przed naszą galą. Oraz spotkanie z Andrzejem Muszyńskim. Porozmawiamy o jego nowej powieści Fajrant w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. To dzisiaj po 14:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Sponsorem audycji jest organizator i mecenas konkursu BZWBK Press Photo Bank Zachodni WBK. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy, no i szałwi lekarskiej, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok. I nie martw się potem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Serdecznie witamy. W której to zagadkowej godzinie? Drugiej. Na pewno? Tak. A nie dziesiątej? Nie. Tacy zmęczeni jesteście, jakby to już była dziesiąta? Nie. Dobrze, w drugiej zagadkowej godzinie jest z nami panna Marta, jest? Jest. Jest. Jest z nami Maja debiutantka. Jestem. Dzień dobry ponownie. Jest pan Juliusz? Jestem. Jest także zagadkowy tajemniczy gość, który jeszcze przez chwilę pozostanie trochę zagadkowy, dobrze? Może tak być? Tak, tak. Ponieważ mam pytanie, które chciałam adresować do was. Posłuchajcie uważnie. Co to takiego jest? Małpa w zoo. A co to takiego może być? Mogą być małpy. Małpy. A co to takiego jest? To teraz możecie mówić. Jeżdżące auta i pani chodzące po chodniku na obcasach. To teraz powiedzcie... A ja to samo, tylko jeszcze pani, ta, która ona na obcasach, to ma jeszcze parasolkę i pada deszcz. Uuu, jaką ty masz wyobraźnię. Co ma wspólnego ten pierwszy świat dźwiękowy i ten drugi świat? To są dźwiękami. No, to, że pierwszy to były małpy i tam jak w dżungli. Tak samo się mówi na miasto jak miejska dżungla. Ho, ho, ho. Nie tylko. Pięknie, Maju, brawo. O dźwięki. Dżungla to słowo, które pochodzi od sanskryckiego słowa jangala i znaczy tyle, co nieużytek, czyli ziemia, która nie nadaje się do czego? Nieużytek. Do używania. Do uprawy, jasna sprawa. A co to jest sanskryt? Czy ktoś słyszał z was? Nie. Nie. To jest język literacki starożytnych, średniowiecznych i wczesno-nowożytnych Indii. Z czasem słowem dżungla ludzie zaczęli nazywać pierwotne, wilgotne lasy równikowe. No to posłuchajmy jeszcze raz, jak brzmią te nasze zagadkowe dżungle. Dżungla amazońska, bardzo proszę. No i jeszcze ta dżungla, nasza oswojona, miejska. No i to jest chyba czas, aby nasz zagadkowy gość stał się mniej zagadkowy. W naszym studiu serdecznie witamy prezesa Fundacji Ja Wisła, Przemysława Paska. Czołem. Czołem. Mamy dwie dżungle, prawda? No, co najmniej dwie. Co ze sobą mają wspólnego? Przenikają się, bo nie tylko zwierzęta się poruszają na swoich łapkach, skrzydełkach, ale też rośliny mają taką umiejętność, że przemieszczają się. Niektóre wytworzyły zdolność lotu swoich nasion, niektóre tak się dostosowały, że przenoszą je zwierzęta, a niektóre zostały przeniesione przez ludzi i przywiezione z bardzo dalekich kontynentów i dzisiaj mieszkają u nas. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że drzewa, które widzimy za oknem, mieszkały kiedyś w Ameryce. Trzymam w dłoni bardzo ciekawą książkę Nathaniela Johnsona pod tytułem Sekrety roślin i zwierząt w miejskiej dżungli. To jest, no ja myślę, że taki list miłosny do przyrody. Można do przyrody napisać list miłosny. Tak. Albo piękna lekcja o tym, co nas otacza, co jest bardzo blisko nas. To jest też, myślę, piękna lekcja wdzięczności. No za co można być wdzięcznym tutaj? Za to, że przyroda wdycha wszystkie spaliny i przez to jeszcze możemy oddychać. Na przykład. Na przykład właśnie drzewa dzięki tym liściom wytwarzają to powietrze i możemy oddychać. Ale także za to, że ta przyroda jest na wyciągnięcie ręki, że my tak naprawdę mamy je tuż za rogiem, tuż za płotem, tuż za ogrodzeniem naszego osiedla albo domu, prawda? Tak. O czym więc będzie, proszę państwa, ta nasza zagadkowa opowieść? Jak myślicie? O zieleni. O roślinach? O przyrodzie. O czym jeszcze? O roślinach i przyrodzie właśnie w mieście, tutaj z nami. Będzie o zachwycie i będzie o uważności. O uważności, czyli? Ta uważność jest bardzo ważna, czyli to jest takie zatrzymanie się na chwilę i spojrzenie pod własne nogi. Spojrzenie wokół i trochę... jakby spojrzenie na świat, nie przemieszczając się zbytnio, ale spojrzenie przez taką lupkę. Przyjrzenie mu się z bliska i dostrzeżenie tego, że wokół nas jest bardzo dużo ciekawych sytuacji, ciekawych historii, których w normalnym pędzie życia nie zauważamy, a warto. Będziemy podglądać świat przez lupkę bez lupki, bo tą lupką będzie nasza uważność. Prawda? Albo oko. Będziemy podnosić listki, trawki i zobaczycie, co tam się wyprawia. To skoro jesteśmy uważni, to co? Zaczynamy, tak? Tak. With little white dots from the seat of this big old jumbo jet. Sitting in the shade of a glade, chewing on a blade, a little farmyard silhouette. A woolly do, little black eyes, sheepish grin, sleepy sky, big sunset. Bouncing on buttercups and digging up daisies in the dirt. I see a brand new jumper, some gloves, a hat, and a fine warm winter shirt. A clipper's bars, quick as a wink, curly white to bald and pink, a hard day's work. Well, they're a border Leicester's fat, fluffy Shetland Rylands, round puffy Dorset horns, ruminating Southam Romney's tail shaking, Lincoln long, real shy, sweet, hop, skip, jump and a leap, oh, everywhere I look, everyone I meet. Shake! Some bar, some breeze, some bleed. They are called shake! Yodelay! Yodelay! Baba yodelay, baba yodelay, baba yodelay, baba yodelay. With little black legs standing neath the sky of a bluest blue. I wonder, what are you thinking as your little pink lips go round and round and chew? Does nighttime bring you dreams of spring? Mutton, mint sauce, leg of lamb or stew? Sorry, sheepy. They're a border Leicester's fat, fluffy Shetland Rylands, round puffy Dorset horns, ruminating Southam Romney's tail shaking, Lincoln long will shy, sweet hop, skip, jump and a leap. Bow everywhere I look, everyone I meet. Shake! Some bar, some brace, some plate, they are called shake! More stimulating than sleep. Shake! Tasty kind of meat. Shake! Yodelay. Zoolewis? No, o owcy to raczej nie będzie, ponieważ właśnie wylądowaliśmy... Gdzie? Gdzie wylądowaliśmy? No, jesteśmy ciągle w Polsce. I w naszej... Zagadkowej niedzieli. I w naszej dżungli. Jakiej? Amazońskiej tym razem. To w takim razie najpierw, uwaga, otwórzmy drzwi. O, i zerknijmy. Dżungla jest? Co widzicie? Miasto. Co jeszcze? Jest dom z auta i wieżowce. A w naszym studiu Przemysław Pasek, co pana najbardziej zachwyca w tej miejskiej dżungli? Niesamowite jest to, że pomimo tego, że żyję w samym centrum Warszawy, bo mieszkam koło starej ulicy Tamka. Spotykam tam niezupełnie nieoczekiwane zwierzęta. Ostatnio, wczoraj wieczorem, wychodząc na spacer z psami, przebiegł mi drogę lis. Samym centrum Warszawy? Tak, lis? Tak, lis w samym centrum Warszawy. A jak rozmawiałem z sąsiadką, to sąsiadka opowiadała mi o tym, że przeszedł niedawno, jeszcze widziała właśnie lisicę z trójką młodych, która spacerowała po skarpie. Także okazuje się, że zwierzęta znajdują tutaj nisze. Wyszukują takie miejsca, w których są w stanie przeżyć. I środowisko miejskie, chociaż teoretycznie bardzo trudne, oferuje im możliwości przetrwania, czasem nawet lepsze niż w naturze. Jak to? Jak to taki dziki lis trafia do centrum miasta, musi być przerażony, zastraszony, widzi pojazdy rozpędzone. Jak takie warunki mogą być dla niego lepsze? Lis uczy się i jeżeli przeżył w mieście rok i znalazł drugiego lisa i założył rodzinę i znalazł miejsce, w którym może bezpiecznie żyć, a takim miejscem właśnie koło ulicy Tamka jest Skarpa Warszawska, która jest takim zielonym pasem, na który człowiek rzadko wchodzi, bo jest bardzo stroma, gdzie rośnie wiele drzew i znajdzie tam ukrycie po prostu dla siebie pod jakimś krzewem, wykopie norę, której nie znajdzie żaden człowiek, gdzie będzie mógł bezpiecznie mieszkać. I stamtąd wymyka się na poszukiwanie żeru. Okazuje się, że wokół nas żyje bardzo dużo myszy i szczurów i lisy polują na nie. Potrafią też spenetrować miejskie śmietniki, które nie są zamykane, w związku z tym mogą się do nich dostać i wyjeść z nich jakieś resztki. Zresztą nie tylko lisy, bo spotykam też regularnie na Tamce, przy ulicy Tamka, tchórze, które biegają nocami, przedzierają się pomiędzy zaparkowanymi samochodami, nawet często grzeją się na wygaszonych silnikach. I wracają potem pod osłoną nocy do tych swoich kryjówek, z których wyrastają potężne, rozłożyste drzewa. Słuchajcie, to zerknijcie tam do góry. Widzicie? Tam na ostatniej gałęzi. Co widzicie? No zobaczcie uważnie. Drzewa. No dobrze, ale tam siedzi ona. I co robi? Widzicie? Kraczy. No więc właśnie. Czy to możliwe, żeby taka miejska wrona z miejskiej dżungli, doskonale potrafiła zapamiętać ludzką twarz? Wrony są jednymi z najbardziej inteligentnych ptaków i te, z którymi mamy najczęściej do czynienia w Warszawie, czyli wrony siwe, są ptakami zupełnie niezwykłymi. Mają doskonałą pamięć, współpracują ze sobą w polowaniach i opanowały nawet proste techniki narzędziowe, posługując się samochodami w celu otwierania twardych... Jak otwierają orzechy, to biorą go i zrzucają z wysokości jakiejś. Zrzucają często z wysokości na drogę, żeby samochody przejechały orzechy, a potem wyjadają z nich resztki. Ale jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, bo jeżeli taka wrona popatrzy na Martę, a Marta nie będzie dla niej miła, to ona zapamięta twoją twarz i potem będzie próbowała właśnie co zrobić, zemścić się? Kupę na nią. Być może i tak. Będzie próbowała odpędzić Martę i to dosyć szybko wrony się uczą rzeczywiście. Jeżeli jesteśmy w stanie odróżnić ptaka od innych, to można bardzo łatwo zauważyć, że ptaki mają swoje terytoria i uczą się dosyć szybko, kto je karmi, a kto je odpędza. Ostatnio budowaliśmy taką pływającą wyspę dla rybitw na Jeziorku Czerniakowskim na przystani wędkarskiej Różanka, gdzie właśnie musieliśmy codziennie odpędzać jedną siwą wronę od naszych kanapek, która wykorzystywała każdą chwilę, żeby ukraść kanapkę. Jeden z kolegów dokarmiał ją właśnie chlebem i zdecydowanie preferowała go, podlatywała bardzo blisko. Preferowała, czyli bardziej lubiła, tak? Tak, tak, wybierała go zdecydowanie, tak. Podczas gdy inny ją przeganiał zawsze. Na tego, który ją przeganiał, reagowała głośnym krakaniem i wyraźnie się go bała. Tak, ale poznawała jego twarz, prawda? I za każdym razem reagowała tak samo. To posłuchajcie fragmentu książki Sekrety roślin i zwierząt w miejskiej. Czym? Dżungli, rzecz jasna. Zdolność widzenia i zapamiętywania rysów twarzy to względnie proste zadanie. Osy opanowały tę sztukę do perfekcji. Rozpoznają się dzięki rysom twarzy. Psy, małpy i gołębie również umieją rozpoznawać poszczególne osoby, tak samo jak owce, pszczoły miodne, a nawet ośmiornice. Myślę, pisze autor, że wydaje się nam to dziwne, ponieważ wrony robią coś, czego my nie potrafimy. Rozróżniają członków innych gatunków. Większość ludzi nie jest w stanie rozróżnić pojedynczych wron. Zgadza się? Mhm. W rzeczywistości bardziej prawdziwe jest to, że nie rozpoznajemy pojedynczych wron, niż stwierdzenie, że nie umiemy tego robić. No to teraz jeszcze takie pytanie. W dżungli miejskiej najwięcej jest... wron czy nie wron? Nie, gołębi. Gołębi? A ktoś ma jeszcze inny pomysł? Gołębi. A właśnie, że nie. Są maleńkie, pracowite. Mrówki. Wystarczy, że usiądziecie na trawie, albo na przykład wdrapiecie się na drzewo, albo przycupniecie na gałęzi drzewa, albo zaczniecie rysować na chodniku jakieś, nie wiem, przepiękne rysunki, to już po chwili wkrótce pojawią się one, czyli... mrówki. Aha. Jagoda Krystek zaśpiewała oczywiście o... mrówkach. O mrówkach, rzecz jasna, bo teraz będzie ta mrówcza opowieść. Bo w naszym studiu Przemysław Pasek, który podgląda ten świat roślinny i zwierzęcy. Ale słuchajcie, gdyby tak zebrać wszystkich ludzi świata i gdyby tak zebrać wszystkie mrówki świata, to więcej miejsca zajęliby ludzie czy mrówki? Mrówki. Mrówki. To takie oczywiste? Mrówki. Ja byłam zaskoczona cały wczorajszy wieczór, że to tak podobnie się układa, tak się układa. Mrówki na pewno, bo one są małe, ich może być więcej, bo one są takie mini. Bo lubię jak ona się nazywa, ta królowa mrówek, to ona rodzi miesięcznie 1000 młodych. No i w dodatku mrówki żyją czasami w bardzo ogromnych koloniach i potrafią zajmować praktycznie wszystkie strefy zamieszkania. W związku z tym jest ich naprawdę bardzo dużo. No, mrówki są owadami, które są dominujące, jeżeli chodzi o ilość na świecie. Słuchajcie, ludzie poznali już ile tysięcy mrówek? Gatunków. 11 tysięcy gatunków mrówek. Naprawdę znam tylko trzy. Trzy znam tylko. Duże takie duże takie czarne. Czarne małe i czerwone małe. No widzisz, a tu mamy 11 tysięcy gatunków. A na odkrycie, moi drodzy, czeka jeszcze przynajmniej 10 tysięcy gatunków mrówek. I co wy na to? Dużo. Odkrywamy? Tak. Mhm. Panie Przemysławie, jest coś takiego jak sygnał chemiczny, czyli zapach, prawda? No tak, znaki dymne na przykład. Mrówki porozumiewają się ze sobą, żeby współpracować w kolonii, osiągnąć sukces, wytwarzając różne sygnały chemiczne, mówiące o zagrożeniu, mówiące o tym, że gdzieś jest pożywienie lub że na przykład, że podnosi się woda w pobliskiej rzece i trzeba ewakuować gniazdo. Bo niektóre gniazda są w ziemi, niektóre są kopcami, takie jak kopce termitów, niektóre są w starych kłodach, w takim spróchniałym drewnie. Bardzo lubią mrówki mieszkać. Nie tylko takie, które się kojarzą tam na pierwszy rzut oka, że to jest kopiec i z igliwia w sosnowym lesie. To jest tylko ja jeden z gatunków. U babci widziałam taki w chodniku, była dziurka i one zasypały to piaskiem i my im tam troszkę ciasta wrzuciliśmy. Tak, bo mrówki wyczuwają, że w cieście jest cukier i bardzo lubią te kawałki ciasta sobie zanieść. Ale fascynujące jest to, że nie mówiąc do siebie, porozumiewają się właśnie za pomocą różnych zapachów, które wydzielają i wtedy inne mrówki zaczynają robić to samo. Czyli jeżeli jedna z mrówek na przykład znajdzie kawałek ciasta, który zostawisz jej na chodniku, wraca do kolonii i znaczy drogę zapachem. W związku z tym wszystkie jej koleżanki, robotnice wiedzą, że tam leży kawałek jedzenia, który należy jak najszybciej przynieść do własnego domu. A czy wy wiecie, że istnieją na tym świecie mrówki, które wydzielają zapach przypominający zapach czekolady? Albo mrówki tkaczki, które pachną jak limonka? Ale są także mrówki wędrowne, które pachną niczym gnijące mięso. A związek chemiczny, który nadaje mrówkom domowym zapach, jest prawie identyczny z tym, jaki odpowiada za zapach pleśniowego sera. A to ja mam pytanie, to jak się im zostawi ten kawałek ciasta, to one jedzą, a to jak normalnie im się nie da, to co one jedzą tak na co dzień? Szukają, na przykład jeżeli znajdą zdechłą gąsienicę albo zdechłego motyla, który jest wielokrotnie większy od mrówki i teoretycznie nic z nim nie mogą zrobić, to przybywa ich cała armia, dzielą tego motyla albo gąsienicę na małe kawałki, chyba że są w stanie grupowo go unieść. Są duże i małe mrówki, też mają duże, różne zakres, no, różny zakres swoich możliwości. Nie widziałam, jak one dzielą kto? Ciastka. Wchodziły na nie, urwały czułkami i później schodziły. Tak, mają takie żuwaczki i są w stanie pociąć na mniejsze kawałki. I transportują to do swoich mrowisk, gdzie robią zapasy. Mam pytanie, czy niektóre gatunki mrówek się biją z innymi gatunkami? Tak, tak, dokładnie tak jest. Mrówki żyją w takich jakby państwach kolonijnych i nie tolerują innych gatunków. W związku z tym, kiedy się pojawia mrówka inaczej pachnąca, to zwalczają ją, opryskując kwasem mrówkowym i zabijają, nie pozwalają jej wejść do siebie. Ale są oczywiście takie mrówki rabusie, które przejmują inne kolonie. Jest taka mrówka bardzo duża, która wchodzi do kolonii, do mrowiska innych mrówek, zabijając po drodze robotnicę i zabijając królową i usypuje z larw tego gatunku taki kopiec, na szczycie którego siada. Taka, wygląda to jak ceremonia mniej więcej i wtedy wszystkie inne mrówki, które do tej pory żyły w tym mrowisku, poddają się jej i zaczynają ją karmić. Ona zostaje ich królową i zaczyna składać jaja własnego gatunku. Ale życie tej kolonii jest dosyć krótkie, dlatego że ten gatunek mrówek nie jest w stanie samodzielnie zdobywać pokarmu i wykarmiać młodych. Potrzebuje niewolnic, tak? Czyli wylęgną się młode królowe i one idą w świat zdobywać nowe mrowiska. Są tylko takimi rabusiami, tak? Nie umieją same gospodarować i żyć. Czy to są te mrówki amazońskie? To są z Ameryki Południowej. Aha, a no właśnie. Taką nazwę tu mam bardzo trudną. Poliergus breviceps. Kto wie, może to te rabusie, może to są właśnie te, które się włamują do królewskich komnat. Tak. Słuchajcie, tak jak powiedzieliśmy, mrówki mogą żyć wszędzie. Mogą żyć pod wodą nawet kilka dni, jeśli przytrafi się powódź. Mogą żyć na pustyni również. I wyobraźcie sobie, jakie są sprytne, ponieważ bez wody nie ma życia. I mrówki też nie potrafią żyć bez wody. Ale na tej pustyni, na pustyniach wszystkich, całego świata, potrafią mrówki gromadzić wodę z rosy, albo pobierać wilgoć z pożywienia. I tu ciekawostka. Mrówka z rodzaju Diacamma rugosum umieszcza pióra wokół swojego mrówczego gniazda. Wiecie po co? Nie. Ano po to, aby na tych piórach osadzała się mgła. Sprytnie? Kropelki losy zbiera. Tak, przepięknie. No to teraz będzie dla odmiany o jego mościu, który ani nie jest wojownikiem, ani nie zbiera kropli rosy. Jest za to niezwykle interesującym stworzeniem, które tak, posiada zmysł smaku w nodze. Nie, to smaku w nodze. Gałki oczne wysuwa na dwóch rożkach, które przypominają wieże teleskopowe. Jest kompletnie głuchy. Za to poznaje świat przy pomocy dotyku i węchu. Któż to taki? Ślimak. We własnej osobie. Mój ślimaku, pokaż rożki, dam ci sera na pierożki, ale ślimak się opiera. Nie chcę sera, nie jem sera. Pokaż różki, mój ślimaku, dam ci za to garstkę maku. Ślimak chowa się w skorupie. Głupie żarty, bardzo głupie. Pokaż ruski mój kochany, dam ci za to łyk śmietany. Ślimak nie ma się i złości, powiedziałem chyba dość ci. Ale żona jak to żona, nic jej nigdy nie przekona. Dalej męczy, pokaż ruszki, dam ci za to krawat w groszki. Ślimak całkiem już znudzony, rzeczę dość mam takiej żony. Życie z tobą się ślimaczy, muszę zacząć żyć inaczej. I nie mówiąc nic nikomu, bo kryjomu wyszedł z domu, lecz mi z domu dla ślimaka to jest rzecz nie byle jaka. Dom wisi mu na karku, a z okienka patrzy żona i wciąż woła niestrudzona. Pokaż rożki, dam ci wełny na pończoszki. Ślimak jęknął i oniemiał, dupnął nogą, której nie miał. Po czym schował się w skorupie, po czym schował się w skorupie. I do dziś ze złości tupie, i do dziś ze złości tupie. Killersi zaśpiewali. Boicie się, czy nie? Nie. Nie. Ci killersi są oswojeni już, prawda? I bardzo lubimy tę grupę. Zaśpiewali o... Ślimaku. Jeszcze raz proszę do mikrofonu. Ślimaku. Tak jest. Ślimaki niesamowicie zaciekawiły także pewnego słynnego badacza, Darwina, i to nazwisko warto zapamiętać, który odkrył, że potrafią one podróżować po świecie z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Jak to możliwe? Kto wpadnie na dobry pomysł? Autem. Brawo. Otóż przyczepiają się do ptasich skrzydeł. Dobry trop miałeś, Julku. Do auta. Na gapę wędrują po świecie. Darwin odkrył także, że pewien mikroskopijny ślimaczek zwiedzał świat przyczepiony do nogi pszczoły. No i tak wędrują, tak migrują i tak naprawdę wędrują sobie dokąd chcą. Ale nie tylko do skrzydeł ptaków czy do nogi pszczoły, ale też ślimaki nasze tutejsze, warszawskie, mieszkające w Starorzeczach czy w Wiśle, wędrują przyczepiając się do ryb. I to jest jedna ze strategii rozrodczych małży, szczeżuj i skójki. I tak jak to... podnawki, przepraszam, prawda? Tak, one tak. Też tak. Przyczepiają się. Przyczepiają małe się. Larwy małży przyczepiają się do ryb i wędrują przez kilka tygodni z rybami, potrafiąc pokonać znaczne odległości i zasiedlać nowe siedliska. Mhm. Dlatego, że na przykład ryba, do której jest przyczepiona taka malutka małża, może być złowiona przez ptaka, które ją wyciągnie, przeleci z nią tam, gdzie mieszka i tam kawałek tej ryby upuści do wody wraz z larwą małża, która zamieszka w nowym jeziorku. No tak, ale też mogą przemieszczać się te ślimaki, już wracając do nich, no przemierzać całe oceany. Gdzieś tam... Są ślimaki, które mieszkają pod wodą. Też takie są takie morskie ślimaki. Morskie i słodkowodne. Słuchajcie, a jak to się dzieje, że ślimak potrafi spać? Ja przed szkołą miałam, przed wejściu mieliśmy z Julkiem ślimaka morskiego, takiego wodnego. No tak, mieliśmy akwarium. Aha. Ja też kiedyś miałem ślimaki w domu. Hodowałem w takim ogromnym słoiku ślimaki zatoczki i obserwowałem, jak przepowiadają pogodę. I jak się miało robić pięknie, ładnie, to ślimaki zbliżały się do powierzchni. A jak się miało zachmurzyć i padać, to ślimaki schodziły na samo dno. Że nie musiałem oglądać pogody i wiedziałem precyzyjnie, jaka będzie pogoda dzięki pracy moich ślimaków. A kiedy spały do góry nogami? Chodziły po liściach i przyjmowały bardzo różne pozycje. Czyli takie małe pogodynki. Takie małe pogodynki. Ale one naprawdę potrafią spać do góry nogami. Jak to się dzieje, słuchajcie? Bo one mają coś w tych swoich nogach. Takie jakaś maździ. Taki śluz transportujący to się nazywa. Niekiedy jest tak silny i lepki, że cały ślimak jest w stanie utrzymać się, słuchajcie, na jednej niteczce, prawda? Tego śluzu. A kiedy ślimak wisi sobie na tej nitce śluzu, obok przelatujące gołębie zmierzają do swoich gniazd. Ale czy wy kiedykolwiek widzieliście gniazdo gołębia? Nie. A ja widziałam. No właśnie. Ale prawda, że rzadko kto może zobaczyć to gniazdo gołębia? Tak, dlatego że gołębie są tak naprawdę ptakami górskimi, które wybrały miasto, wyobrażając sobie, że to są wysokie góry. I dawno, dawno temu, gdy mieszkały w górach, na gniazda wybierały niedostępne, zupełnie skalne półki. Takie malutkie wykroty, szczelinki w skałach, miejsca, gdzie nawet kozica nie była w stanie dojść, nie mówiąc o drapieżnikach. I podobnie jest w mieście. Czyli na swoje miejsca lęgowe, na swoje domki, gdzie zakładają gniazda, wybierają otwory w ścianach. Czasami są to wentylacje, czasami są to zepsute. A, ja widziałam. Czasami są to strychy, na przykład opuszczone, nieużywane od lat strychy. I tam w ciemnościach zupełnych, w takim dziwnej atmosferze, mroku, potrafią gnieździć się ogromne kolonie gołębi. Byłem kiedyś w takiej starej kamienicy przy Placu Trzech Krzyży. Gdzie, w centrum Warszawy, gdzie na środkowych piętrach odbywały się wernisaże prac studentów Akademii Sztuk Pięknych i wszedłem sobie w tej kamienicy na ostatnie piętro, dostałem się na strych i chodziłem z latarką, bo tam było zupełnie ciemno w większości pomieszczeń, obserwując nieprawdopodobną kolonię gołębi, która tam musiała w zasadzie chyba od kilkudziesięciu lat funkcjonować. Nie było to, nie pachniało tam zbyt przyjemnie, bo warstwy gału na gołębiego sięgały pół metra. Było tam mnóstwo starych przedmiotów, prawdopodobnie jeszcze sprzed wojny. I w tym takim nieprawdopodobnym bałaganie i ciemności mieszkało tysiące gołębi, z czego rzadko można obcować z młodymi gołębiami, które są takie pokryte takimi grubymi pałkami, które mają jeszcze żółte dzioby, bardzo wyłupiaste oczy i wyglądają trochę jak praptaki. I zaczynają powolutku dobierać się w pary, bo wyobraźcie sobie, że to nie łabędzie, ale gołębie dobierają się w pary na całe życie i tak potrafią przeżyć razem i ze 20 lat. Ale ciekawa jestem, czy wiecie, co wspólnego mają gołębie z produkcją ptasiego mleczka. Nie wiecie, ja też nie wiedziałam do wczoraj, a pan Przemysław Pasek wie. Tak, bo to gołębie właśnie produkują ptasie mleczko, skąd wzięła się nazwa, czyli gołąb, który jest na przykład karmiony przez nas na spacerze okruszkami chleba czy jakimś ziarnem, połyka je, i w wolu, czyli w takim jakby przedżołądku, przerabia je na taką pulpę, przylatuje do gniazda i tam już w gnieździe czekają jego pisklęta, które bardzo szeroko otwierają dzioby i on tak jakby wymiotuje, zwraca taki nadtrawiony pokarm, który jest lekko strawny dla jego potomstwa i one to połykają. I nie tylko gołąb, wiele ptaków w ten sposób karmi swoje młode, że zwraca lekko natrawiony pokarm. Tak samo zrobi błotniak stawowy w Cinowisku na Starorzeczu. Podobnie zrobi dużo ptaków drapieżnych. A ja mam pytanie, bo słyszałam, że podobno ptaki właśnie tam jedzą kamienie, że jak i potem jedzą jakieś tam inne rzeczy, to jak lecą, to te kamienie im w brzuchu to rozdrabniają i one potem... Ptaki często posiłkują się, może nie kamienie w takim rozumieniu dużych głazów, tylko takie malutkie kamyczki. Tak, kamyczki, piasek. Być może czasami robią to przypadkowo, spożywając ziarno z ziemi, a czasami specjalnie. I rzeczywiście kamienie spełniają taką funkcję dla ptaków, które zjadają dużo ziarna, że pomagają im trawić. Kury bardzo dużo jedzą kamieni. Ale też krukowate ptaki zjadają. To nie chodzi o to, że w locie im te kamienie trzepoczą się w brzuchu, tylko po prostu w czasie pracy żołądka te kamienie są takimi jakby, no można powiedzieć, kamieniami młyńskimi troszeczkę, tak? Że pomagają zmielić pożywienie. One są potem wydalane przez ptaki, więc często, jeżeli chodzi o gatunki gniazdujące kolonijnie, można znaleźć, jeżeli kolonia trwa wiele, wiele lat w jednym miejscu, można znaleźć takie kamienie w ich gałnie. No i te kamienie, zwłaszcza w przypadku gołębi, nie przeszkadzają im zupełnie w tym, aby gołębie mogły poruszać się z prędkością, uwaga, uwaga, 177 km na godzinę. To najszybsze oczywiście. Najszybsze, jasna sprawa, ale gdybyśmy... A ja próbowałam gonić ptaska takiego gołębka latającego. Złapałaś? Nie. A no właśnie. A gdybyśmy teraz tak szybko spróbowali przenieść się w czasy króla Sobieskiego, jego ukochanej Marysieńki i razem z królewską parą wybrali się nad Wisłę, no to moglibyśmy zdziwić się, jakie olbrzymy mutanty pływały w tej naszej rzece, prawda? No tak, królowa Marysieńka i król Sobieski wielokrotnie podróżowali Wisłą, płynąc szkutą do Gdańska. W tych czasach rzeka była w 100% naturalna, nieprzetrzebiona i obfitowała w ryby, tak jak dzisiaj obfitują w ryby niektóre zatoki morskie, czy też wody w okolicach bieguna południowego. I dzisiaj największą rybą, którą w Wiśle spotkamy, jest sum, który ma zaledwie 2 metry długości i 100 kg wagi. Zaledwie. A wtedy? Ale w czasach króla Sobieskiego można było spotkać stada jesiotrów, które wpływały w Wisłę. I opowieści, które do dzisiaj zachowały się w świadomości pokoleń rybaków, mówią o rybach osiągających 4 metry długości i 350 kg wagi. I mówią o tym, że wchodziły stada jesiotrów tak wielkie, że Wisła stawała jak marszałkowska w godzinach szczytu, że tworzyły się ogromne korki z jesiotrów, że wielkie czterometrowe jesiotry stawały na środku rzeki, na płciznach, na ogonach, wyłaniając się do połowy i rozglądały się wokół, przysłaniając płetwą oczy, gdzie jest płytka woda, którą mogą popłynąć, żeby złożyć jajka w górę rzeki. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka? Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka? Poczytajki czy Tadeuka? A w naszym studiu, w naszych poczytajkach i czy Tadeukach dzisiaj pan Przemysław Pasek, który pod pachą przeniósł swoją ukochaną książkę z dzieciństwa. Właśnie zastanawiałem się, którą wybrać, bo bardzo dużo czytaliśmy. Ja mam dwóch braci i mama zawsze dawała nam książki, które czytaliśmy na głos w dzieciństwie, wspólnie w czasie wakacji. Ale dokonując, wybrałem taką nie tyle książkę, co komiks w formie książki o Dick Dagach, czyli o takich właśnie małych podróżnikach, którzy pływali malutkim, drewnianym, tylnokołowym parowcem po Mississippi w XIX wieku w Ameryce i przeżywali tam niesamowite przygody z Indianami, bobrami i przyrodą. Jeśli o przyrodzie rzecz, to ja specjalnie dla pana w sumie przyniosłam taką książkę, która jest zachwycająca, bo zobaczcie, ona jest po prostu przepięknie wydana. Leśna szkoła dla każdego. Zaprzyjaźni się z przyrodą. Peter Hutton i Jane Worrell. I teraz tak, można ta książka... Można zobaczyć okładkę? Bardzo proszę, widzi pani dokładnie? Fajna. No fajna. Ta książka pomoże wyciągnąć dzieci na dwór, żeby coś tworzyły i budowały w prawdziwym świecie, zamiast na ekranach komputera. Dobry Pani, pomysł? A mogę powiedzieć, jak wygląda ta okładka dokładnie? Proszę, no pewnie, że tak. Na górze dwie papugi. Są takie dziwne. Dwie papugi zrobione z drewna i z liściów. I tam jest pokryte liściami. I w rogach są żołędzie. Na środku jest powyginany patyk, a po bogach pióra gołębie. Na środku jest napis leśna szkoła dla każdego. Są po bogach dwa ptaszki. Ależ ty dokładnie to opisujesz. I ścieżka z kwiatkami. Jest tam są dwa piórka. I są dwa piórka, bo to są te skarby leśne, które mogą służyć za najpiękniejsze i najbardziej cudowne zabawki świata. Bo kiedy by was tak wpuścić do tego lasu, to byście na pewno wiedzieli, co tam robić. I tu mamy zajęcia. Różne bardzo zajęcia. Opisane bardzo szczegółowo. I na przykład, moi drodzy, otwieram sobie na stronie na przykład 14. Uwaga, kijek wędrowniczek. Według tradycyjnych przekazów tego rodzaju kij został wymyślony niegdyś przez aborygenów, rdzennych mieszkańców Australii, po to, żeby zapisywać przebieg wędrówki i ułatwiać późniejsze zrelacjonowanie jej innym. Do kija przymocowywane były różne przedmioty związane z miejscem, które wędrujący aborygeni odwiedzili, a także z uczuciami, refleksjami, doświadczeniami, jakie mieli w czasie podróży. I wokół tego kija cała historia. Jakie zabawy, jak się nim posługiwać. Cała historia też bardzo ciekawa. Różne legendy, baśnie. I na każdy temat jednego małego piórka, nie wiem, kasztana, trawki. Mamy tutaj morze inspiracji. Ja bardzo serdecznie polecam tę książkę i dla dużych, i dla małych. Leśna szkoła dla każdego. Zaprzyjaźni się z przyrodą. I autorzy piszą o tej książce tak. To niezastąpione źródło pomysłów, jak utrzymywać kontakt z przyrodą. Zawiera proste, ilustrowane instrukcje gier i zabaw, w których mogą brać udział już 3-latki. Górną granicą wieku jest 11 lat. Należy traktować to z przymrużeniem oka, no bo każdy przecież w lesie się odnajdzie i zabawy dla siebie także znajdzie. Zobaczcie, kolejna propozycja. Znikające zwierzęta. Znikające zwierzęta. Izabel Bunel. No i tu mamy już ferię barw. Zobaczcie. O, tutaj nie ma tekstu prawie, że tylko prawie nie ma tekstu, tylko mamy... A trzeba odnaleźć ptaki, ale fajne. Tak, bardzo fajne. Można sobie ją wziąć do domu? Dobrze, porozmawiamy o tym później. Postaram się zrobić tak, aby tak było. Popatrzcie, mamy ptaki, mamy różne gatunki zwierząt. I wśród tych... A to są akwarele, prawda? Szukamy tych wszystkich zwierząt, roślin. Dlaczego szukamy? O, tu jest o nich napisane. Bo opisane są ginące. ginące zwierzęta, rośliny. Bo prawda jest taka, że zwierzęta znikają, prawda, z naszej planety. I no rośliny tak, znikają. One nie znikają, się... pamiętajmy o tym, że one nie znikają same, tylko znikają w związku z tym, że człowiek je niszczy. I jeżeli człowiek będzie wiedział więcej o roślinach i zwierzętach i dojdzie do wniosku, że warto o nie dbać, to jest szansa, że powstrzyma. Ja dbam o swojego chomika. Ten człowiek, który je zabija, wiedział, że, o, że przez rośliny możemy oddychać, to by tego nie robił. Tak, ale świadomość tego... jest bardzo ważna. Ludzie ale też nie myślcie tylko o roślinach i o zwierzętach jako o... w gatunkach, z których musimy mieć pożytek. Bo jest wiele gatunków roślin i zwierząt, z których nie mamy bezpośredniego pożytku i one też mają prawo żyć i istnieć, tak jak my. No. Nie mamy bezpośredniego pożytku, być może także z czegoś, o czym za chwilę, ale mamy z tego wielką radość. Marto, co to takiego jest? Życie. Myśli? Myśli dziecka 3-5-7. A pani Ania napisała do nas tak. Kiedy byłam mała, usłyszałam tytuł słynnego filmu Piękna i Bestia. Od tamtej pory wszystkie piękne lalki i piękne panie nazywałam i bestia. A pan Łukasz z Opola napisał tak. Moja córeczka Amelka do naszej pani krawcowej mówi zszywaczka. Pewnego razu pani krawcowa uszyła Amelce fartuszek. Na jego widok Amelka zawołała zachwycona. O, jaki ładny łachmanek. A małe pudełeczko na skarby mojej córki to mieścidełko. To są takie piękne skarby, prawda? Mieścidełko. A czy pan także taki skarb przyniósł do naszego studia? Tak, pamiętam z dzieciństwa taką historię, że nie domykały się chyba drzwi w łazience. Ja w tej łazience byłem, ale jakoś nie mogłem sobie poradzić z zamknięciem drzwi. I w tym momencie usłyszałem, jak mama mówi, że zabije mnie gwoździem w łazience. Jak usłyszałem to, to struchlałem, przerażony, oczekując nadchodzących kroków mamy z młotkiem i wielkim gwoździem. Tymczasem chodziło jej o przybicie drzwi do framugi, żeby te drzwi się... nie otwarły. A no właśnie, wyobraźnia dziecka. Czekamy na takie skarby, cudeńka, dialogi, przekręcajki słowne. Proszę słać na adres katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. A my żegnamy się już w naszym zagadkowym studiu. Pan Przemysław Pasek był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Czołem. Prezes Fundacji Jawisła. Ja bym chciała jeszcze pozdrowić wszystkich słuchaczy i oraz mojego kochanego kuzyna Tymusia oraz mojego wujka Tomka. Powiedziała Maja. Dziękuję Marto, dziękuję Julku, Katarzyna Stoparczyk, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz. Mówimy do usłyszenia. A nie, bo w czwartek. Caterpillar. Caterpillar. Tickle, tickle on my arm. Caterpillar. Caterpillar, what do you say? Wiggle, wiggle on my arm in such a fuzzy way. Caterpillar, I gotta know. Does your mommy let you polish all your teeny tiny toes? Zapraszamy do reklamy. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i gorącą ofertę Jaguar Premium Lease. Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. Zakończenie sezonu Polskiej Orkiestry Radiowej w iście broadwayowskim stylu. W programie uwertura George'a Gershwina O.V.I. Sing